آواز سورہ اعراف بیان دریو مقاصد دے یو رد قسمیو دے شرک رد شرک فعلی او رد شرک اعتقادی دویم اتباع ما انزلو کئی او دریم تسلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او ترغیب کی تبلیغ دے دو سورت بیان دا مقاصد ارباؤ رد دا قسمے او دا شرک دا شرک فعلی او دا شرک اعتقادی او دویم دا چی اتباع دا ما انزلو کئی او دریم تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او ترغیب فی تبلیغ دے او ربط دی سورت دا مخ کی سورت سردا دے چی مخ کی سورت کی پائی کی ردو دا قسمے او دا شرک دا شرک اعتقادی او دا شرک فعلی نپدی صورت کی عمدہ شان رد دے دا قسمے او دا شرک یعنی ردوار قسموں دا شرک خدا پاک اس دا سورہ انعام نے سورہ انعام کے اول رد دا شرک اعتقادی یا رد دا شرک فعلی اور سورہ اعراف کے اول رد دے دے شرک فعلی نبی پر دارین رد دے دے شرک اعتقادی دویم مناسبت اغدا دے چمس کی سورت کی اللہ ہوئی مس کی سورت جو برا اللہ ہوئی هل ينظرون الا ان تاتیہم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک نو یرو دا عذاب دا دنیا نو پا دی صورت کی بیان دا عذاب چی راغلے دا پا منکرین و سابقین و باندے کیونکو را فرشتی پا عذاب باندے راغلی دا اللہ عذاب راغلے دے نو اللہ دا ذات دے چپ مخکنو باندی عذاب را استے دے تفصیل دے دا غایت دویم درم مناسبت دا دے نمک کی صورت پا آخر جو ہوئی وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ او دا اللہ دا ذات دے چی درغولی ایتاسو پاتی کیدون کی پزمکا کی جاننشین دزمکی یو بل پسی راتلون کی پزمکا کی نپدی صورت کی عمدہ بیان دے تفصیل دے دا خلائف الارض نو دا طول نا دا اول خلیفہ ذکر دے چاگا حضرت آدم علیہ السلام دے چا اللہ انی جاعل فی الارض خلیفہ داری بیان دے یو لسم آیت کی وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ دا بیان دا اول خلیفہ او بیادر شانی اللہ اگر قومون حلاک کری دی او دا غی جان نشین بل قوم گردولے ناغی حلاک کری دا غی جان نشین بل قوم گردولے دا شانی او مناسبت دا دے دلی اخیری آیت کی اللہ ویلی ورفع بعضکم فوق بعض درجات پور تکڑی دی اللہ بعض استاسو دا پاس دا بعض پا درجو کی اگورا حضرت نوح علیہ السلام او داغا مرگر مومنان اللہ اللہ پور تکڑی پا درجو کی باقی قوم او حلاک شل او اللہ دی پور تکڑل دلشانی نور انبیاء علیہ السلام او لاغی مرگری مومنان اللہ اگئی نجات ور بخلاصے ورک او لاغی دشمنان اگئی تباک دلشانی بل مناسبت اگد آگے اللہ ہوئی ان ربک سریع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ نو پا دی صورت کی دو سریع العقاب داری نمونی دی نو پا دی سور عراب دی دو غفور الرحیم داری نمونی ذکر کئی دو قومون توقورا اللہ لکڑی دی او انبیاء علیہ السلام و داغی مومنان مرگری اللہ آغی باندی رحم کرے دے بخنے ور تکڑی دا وغی اخلاصے ور کرے دے بل مناسبت دا دے سورہ انعام کی پنزمش دلائل اقلیو پا مسلید توحید او پا سورہ آراز کی بیان دے دلائل نقلیو دے پا مسلید توحید باندی پس دے دلائل اقلیو نا درشانی بل مناسبت دا دے نمس کی صورت باخر کی دوزلی اللہ یوزلی ترغیب ورد قرآن کریم تو ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه او بیو ھذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه نو دا صورت شروع کرے دے پا ترغیب باندے قرآن کریم تا دی صورت باول کی ترغیب دے دا قرآن کریم بل مناسبت دا دے چمل کی صورت پائی کی داوی آخر کی ان ربک سریع العقاب و انہ لغفور رحیم ندا بکلی نو یو مناسبت ہو بیان شر خدا بکلی دویم مناسبت اگور دی صورت جوی والوزن یوم اذن الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم مطلب دا طول دا اعمال بکیگی نو چه ذا چاد تلی سپگی و خطیگی نو این نو کسری و لعقاب او چه ذا چاد تلی اغدرنی و خطیگی نو انه لغفور رحیم دا شانی بل مناسبت عوید آده ملک صورت کی اللہ علی کتب ربکم علی نفسه الرحمہ سورہ انعام سورہ انعام کی اللہ علی کتب ربکم علی نفسه الرحمہ اور دی صورت کی غورہ سورہ انعام دولہ سمعیت کی اللہ علی کتب ربکم علی نفسه الرحمہ اللہ لکلی لی چرو بتا سبان دی رحم کم دولہ سمعیت کی نتی سورہ آراب جوائی یو سل شپت بندوس کی یو سل شپت بندوس کی اللہ وی ورحمتی وسعت کل شے ورحمتی وسعت کل شے مطلب دا زما رحمت اغفرا خلی هر یو شیط مطلب دا ذکوی فسعد تبوها للذین یتقون فزرد جذب دا مقرر کم دا پار دا خلقو چه اغی زان بچ کئی دا اللہ دا خلافنا دا شانی بل مناسبت دا دی چه ملک صورت کی اللہوی سم ینفعهم بما کانی یفعلون آیت بور یو سل یو کم شپیت کی ثم ینبئهم بما کانو یفعلون دغشانی یو سلسلور شپیت کی وی فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون نو پا دی صورت کی اللہ وی دا خبرداری بولا اللہ کل ورکی آیت گورا شپگم اللہ وی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ مُنْ بَدَ قَوْمُنَا تَقُوسْكَوْ مُنْ بَدَ أَنْبِيَاؤُنَا تَقُوسْكَوْ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ فَسْقَامَخَا بَيَانْ بَكُوْ مُنْ بَدَ إِوَانِي بِعِلْمٍ فَيْلَمُ فَلْزَرَا او نیو مونگا ویرازار مونگا موجودی ہوا دا شانی بل مناسبت اغداوے دا ملک کی صورت باخر کی ہوئی دا لسم مناسبت دے ان اللہ من جاء بالحسنة وله عشر امثالها ایسو چراغ لے اکل پنی کئی مدد پاروا لس چند بدل دیویا ومن جاء بالسیئتی فلا یوزا الا مثلها او سورہ آراب جوئی والوزن یوم اذن الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ او اتم او نہم آیت کی فاولئک الذین خسروا انفسهم نو مطلب دا کہ چاہے نیتی کرے را نو هم المفلحون یو پلس با اللہ بندی ورکی کہ چاہے گناہ کرے را نو خسروا انفسهم فلغانون تاوان کے چولی دی او سورہ آراف سورہ آراف دا لکھے سے رہا دا جو آیا کہ سورہ آراف لکھے سے مو آیا سورہ آراف کی بیان تو دو لسو قومنوا محلقو مکذبو بیان کیا دو لس قومنا حلاک شنید آغی بیان کیا یو شیطان دے دویم قوم دو نوح علیہ السلام دویم قوم دو ہود علیہ السلام دویم قوم دو صالح علیہ السلام سلورم پنزم قوم دو لوط علیہ السلام شپگم قوم دو شعیب علیہ السلام اوم دو قوم دو موسیٰ علیہ السلام سرون نو دو شانی اتم آغا دغایا قوم یاکوفون مدرشانیا نهم اصحاب العجل آغا دسی عبادت کی کوا نو لسم المحرفین المبدلین لحکمه والمحرفین لکتابه او یولسم نو دا یو لسم جیوے آغا اصحاب سبت دیا آخاری پورت باندی کی اخکار کو او دو لسم اللہ وی آتینا ہو آیاتینا فن صلح منہا دو لسو حلاسو قومنو داغی بیان دے او سورت اول کی رد شرک فعلی کیا او بیا رد شرک اعتقادی کی دود ربکم تبرا و خفیانا او سورت داری دا دری داری دیا دری داری دی یو رد قسم او دا شرک فعلی او دا شرک اعتقادی او دویم اتباد ما انزلو کیا نو دا رد شرکی دا شرکی کئی رد شرکی کئی نبائی واندی دا حضرت نوح علیہ السلام ہود صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام دای واقعات ذکر کئی دا شنگ موسیٰ علیہ السلام او دویم دا چی استفاد ما اندلو کئی نبائی واندی یو دا قوم دا لوط علیہ السلام واقعات ذکر کئی دویم دا شیطان اول دا شیطان او دویم دا قوم دا لوط علیہ السلام جو گورا شیطان اتباع دا ما انزلو نکڑا نحلاچ نو لوط علیہ السلام اتباع دا ما انزلو نکڑا نحلاچو او درم تسلی او پائے واندی آخر کی واقع دا حضرت موسیٰ علیہ السلام راڑی جو گورا موسیٰ علیہ السلام یاداو قوم او اسم را تکلیفون تیر کریدی او سورہ انعام ختم شو سورہ انعام اغا ممتاز دے دا نور سورتنونا ممتاز دنو لس امتیازات وارا مطلب دا سی جدا ہے نور سورتنونا پدی لسو خبرو باندے کہ دا لس دی سورت کی دی او بلکم سورت کی بانے لیا لکہ دا دا سوره انعام شروع شوه ده الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بلکم سوره بدی ایت ند مصدر شوه کتوه کتوه سورتون اول که الحمد لله رجیم تو کو رضا سی اختتام نشته ده چه بربهم یعدلون دا شانی سورت اغا ممتاز ده فختمی دود سورت باندی فَإِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ذکر بلکم سورت داغی اختتام فدیبان دینا دیشے گیا درہم سورت ممتاز دیا فَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَوْا عَشْرَمْ صَالِحَا سَرَائِ ذکر دایت فبلکم سورت کی نشترے روس یہ سورت گرالی الفاظ سے منجا بالحسنتی فلہو خیر منها عشر امثال عشر دا شانی سورت ممتاز دے و عقبات سے توان دے سورت ممتاز دے و ذکر دے تینزیش دلائل اقلی یوان دی پا مسئلی توحید سورت ممتاز دے پا رد دے آلہ و باطل و ابراہیم علیہ السلام دو قوم خبلا چاگا نورس کو مشتوری داگی آلہ و رد کئی ورتا دا ببلکم سورت کی نشتر دا شاہی سورت اغا ممتاز دیا فذکر دا سمانیتا زواج فذکر دا حمولتا و فرشا باننے ذکر ببل سورت کی پدی وزنوان نے اندر اتو قسم بیان نشترے چی من الزان اسنین ومن الماغ اسنین ومن الابل اسنین ومن البقر اسنین سورہ زمر کی راضی سمقوان را لکم من الانعام ثمانیت آزواج فاہو پدی وزن نہ دیکھنا پدی وزن ماننے نہ دیا دا شامی سورت ممتاز دیا فراتلو اند دیوان دی دفعتن واحدتن سرد او یاوزر فرشتو دا سرد پا یوزل راگلے دے دا والنوالی تردی آخر پوریا پا یوزل راگلے دے لگ لگ ند راگلے او یاوزر فرشتی ورسرا پا جلب جرالی گلی شویدی دا سورت بل دا چدا سورت ممتاز دے پا کسرت اعتراضنو مخالفینو اپا جوابنو دا ایوان دے دیو جن دی سورت کی قالو یقولونا او قل دا دیر بیاد دی مطلب دا دی اعتراض کئی ستاجا جواب دے دی اعتراض کئی تبدا وائے او او آیا او آیا بیا بیا لفظ قل اغیر اوڑوا داو امتیاز دا مخ کی صورت او ربط داوا او مناسبت اغا ذکر شا او دلشانی صورت ایت بیانو شا چی دولس قومون علی اللہ دا غید حلاکت بیان کرے اول کی ترغیب ورکی قرآن کریم تا او تسلی دا اللہ پیغمبر تا او پا دیوان دی آخر کی واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام راڑی اللہ پوئی دی پمانا دی الفاظ ہوا کتاب دا کتاب دے انگلی لے کا او کتاب ان کی دا تنوین دو پار التازین دے مطلب دا یوڈیر لوی کتاب دے عظیم و شان کتاب دے ان دلائی لے کا جرالے کے لئے شہر تا تا پسمی لکھی گی تی صدر کا پسینستا کی حرج من تنسیاد دینا علد اللہ کتاب رسوا صد پارا لتن ویر دی ہی جد پارا چوی آرے تو پا بیان دا دیوانی مخلوقات نیر وز اللہ پا کتاب ورکے الگ اللہ کتاب اس دکا دعوایا پتی سر مخلوقات ہویا روا دالی تم دی رکی دا لام لام دو تعلیل دے لام دو سجی دے لام دو تعلیل دے او دا بیان دا حکمتی نزول دا قرآن کریم دے چی موینیو ان پدوے مرض باندے بلکی پاولے مرض باندے او پدوے مرض باندے چی قرآن کریم دا دی حکمت نزول سرے سورہ ابراہیم آیاتنا ان ارتخیلو وذکرہ للمؤمنین او پند لپارد مومنانو اتبعو نبورا اول دعوات دا اللہ پیغمبر تا تسلی او ترغیب بالتبلیغ او اتبعو ما اندلہ دوئے مدعوات چی اتبال ما اندلو کیا او درین رد قسمے او دا شرک اگر اس طرح روان دے اتبعو تابداری ہو کئی روان شہید آجی تا پسیر کیا لے گلے شہیتا ستا تو طرف از رفلنا ولا تتبعو امروانی دے سواد اللہ ناولیاء دنور مرد جارانو پسی لگن دی پنخو والی وکم من قریتین او دیر دا کل والا ہونا احلکنا احلک کلی مگلا کلی والا پس راغلے ہو دی راب دی کلی والا ہو تعذاب دی منگا بیاتن دشپی او قائلون آیا بہو دی دگرمی خوب کون کیا قائلون دگرمی خوب کون کیا قیلولا دگرمی دمی تویا سر کیا دی بندہ ورشی آور مشی دگرمی آگا دمی تا قیلولا ویا او دی وجنا طالبان ویا وی من قال اللہ فقد کفر چاچی ہوئی جی قال اللہ نو فقد کفر دے کافر شو نو داد قال یقول قولا ننوے یعنی وقال اللہ لا تتخذ الہین اثنین ندا قال قیلولی ندی قال یقیلو قیلولتان قال یقولو نا قال یقیلو قیلولتان باید یو دے نو قیلولا ویا دا غرمی دمی تا مطلب دا چاچی دا ہوئی کہ اللہ دا غرمی دمک کری دا نو تک دا چی کافر شوئے دکا اللہ دا ذات دے نو پا رست روال را دی اونا دا دمک ایا مطلب دا اللہ بیا دشتی آزاد تیرا وستی دا یا با دا غرمی چی خوب بیکو نازاب با تیرا دے فما کان دعواهم فسنوا بلن ودئی کم وقت چراب ودئی تازاب دمونگا مگر دچل ودئی انا کننا ظالمین مونگا چیو مونگا ظالمان انا مونگا کننا ظالمین مونگا ظالمان بس دا چکی ودئی والی آسی کوئی دان لظالم نوی کچی آزاب دیوال نبی دا چکی والی چی مونگا ظالمان ہوا نوچی دا خپل ظلم اقراری کو لیکن آگے والا سے فائدہ ورکے گا نہ نیند ورکے سورہ انبیاء گورا یہ وشتم سورت دے سورہ انبیاء آیت گورا یولسم نا وکم قصمنا من قرية کانت ظالمة وانشانا بعضها قوما آخرین اور ڈیر ہلاکڑی دی منگا دکل والا ہونا چودا کلی والا ظلم کو ان کی بلوان مانے اپیدا کم گرو سوئین پیڑی نورے فلما احسو باسنا پس ارکلا چی معلوم کدی عذاب دنگا مناسا پدی من حاضرین یرکوزون منڈی والے نوویل شوال لا ترکوزو منڈی موہی ورجعو واپر شی الاما وستا اتریو تم بیو چی لذت در کشیو تاو تا پائے کی ومساکن کم اپور نخفلو تا لپار حضی جتا سنتو سآلون تپوسو گئشی نقالو یا ویلنا انا کننا ظالمین دا تائید دا داری قالو ویلدی یا ویلنا حی حلاکت دی منگتا منگچیو امنگ ظالمان فما ظالت تلک دعواهم فضانی شودا بلند دی انا کننا ظالمین انا کننا ظالمین انا کننا ظالمین حتی جعلناهم حسیدا خامدین سردی پوری چوکا ظلمنگا گئی لوشی سار یخبرات مطلب گا بس دا چگے بیا بیا ویلا ویلا سردی چی عذاب کی حلاک شول یخبرت و دید اللہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ فَسْخَامَخَا تَبُوْسْمُوْكُمُنْغَ تَعَا كَسَامْنَا اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ چِلِي بِلِشِوَا انبیاء علیہ السلام دیتا مطلب دا خام خواب دا قومون تپوس کوا آگا تپوس دے ما جاکو من نظیر دو گورا سور ملک گورا اللہ وی قال لهم خزنتها علم یاتکم نظیر فرشتی بورتا وی ہر وار کی داخل شی وڈل جہنم تا تپوس بکئی دروانچہ نے فرشتی لی جہنم علم یاتکم نظیر اے نور آگلے تاسو تاسو بیر درکو ان کے نو پورا دکو من تپوس بکی گیا نو قالو وائی بدئی فلا علینا قد جانا نظیر تاکی سر آگلے انگا تا یر ورکو ان کے مطلب دا انبیاء آگلی ہوا دکو من نبا اللہ وائی تپوس بکو ولنسألن المرسلین او خامخا تپوس بکو منگا دا انبیاء علیہ السلام نا اغین با تپوس کوا چی سورہ مائدہ کی تیر شوی یوم اجمع اللہ الرسول فیقول ماذا وجبتم قالوا لا علم لنا انکا انتا علام الغیوب او درشانی سورہ قصص کی راضی سورہ قصص کی راضی چلاوئی منگا با سورہ قصص کی راضی ماذا اجبتم المرسلین دو قومنون با تپوس کی گی تاس انبیاء علیہ السلام تا جواب ورکڑا ہوا نمالہ راد امت نبا تپوس کی گی نمالہ انبیاء نبا تپوس کی گی فلانا قصان نائیم بس خام خا بیان بکو منگا گئی بے علم ان پہلے اکل سرا اونی منگا غائبین غائب منگا صدر حاضر نہیں غائب نہیں ہوا والوزن او طول دا اعمال یوم ایدین الحق فدر و رضوانی رشتیا بیا مطلب دا طول دا اعمال بکی گیا نسنگ بکی گی دا چی آراز دیا دا چی آراز دیا تام مذکرم ماسفہین نکم دوی خایا آراد کوئی اگل چی اضاو جیدا فتلاشا چی موجود چی بیا گوری بیانی نو آراد دیا ننا آراد بطل لکی گی آراد بطل لکی گی لکتو با کم گا خطرمانی کر آگے ولد چی بلان دکی خو دید یا ترخ کی ورک نجوڑی چراوی باسی نوی جم رتو بارا اندہ خو آراز دیا غیر تل لیکی گیا ہوا چی تیر لور کی نوی دیر را کامے کا ناغا مگا یو داو میٹر گندی ور سرا دیا ولوی دورا پونڈا را بجی ادورا را بجی یا کام دا یا سیوارا آراز دی تل لیکی گیا در شانی دا بسنگ محفوظی او سنگ بطللے کی گیا نو تو گورے نا کے پرکات دے دا ہی پچا دا کیسٹ دے نو سوت آواز دا فوارز دے فاغر محفوظ دے او کنا دے محفوظ دے او آمال چی تللے کی گیا نو یو مسلک دا دے چی دا آمال دل دا آراز دی خدا آراز با پاکستان بدلو لیشی مطلب دا حال تکی اگر دی آراز اجسام دیا دی آراز سری دی اجسام دیا لکہ دا مرد جسم دے دا گھٹ پا شکل بان دیا نو حدیث پاک گرا دی مرد براوستی دیشی نو علال بکریشی حلال بکریشی نو کدر دیر خوشحالی نا مرگ وے نو جنتیان بمڑ وے او کدر دیر غم و خفکان نا مرگ وے نو تو زخیان بمڑ وے ناغا مرگ کی راوستیشی نو کم شکلی رے شکلی جو گرد دیا شکلی جو ہے نو اگے جو گرد دیا مطلب دا اگا عالم اجسام دیا نا عالم آراز اور دوے مردازہ چیز اندہ غبائیہ اعمال بتل لکھی گی نمانا کتابوں دا اعمال بتل لکھی گیا اگر کتابوں دا اعمال چتا عمل نہ کولو فرشتو لکل ناغ بتل لکھی گیا او دی مانا تائید اغدار حدیث بات گرازی یو انسان براوز نہیں دیشی یو کم سل کتابوں وزاغ دو گناہ انویہ او ہر یو کتاب بے دور ہے چھ مد دل باسوار دمرا چھ ترکم نظر کار گئی دمرا یو کم سل کتابوں نوے دو گناہ انویہ ناغا بدل یو چابری کی واچو لیشیہ نو بیابا اللہ ویہ ظلم پچا باندی نیشی کولے نیو آغا بیتاقا حدیث دو بیتاقی والا وی آغا ٹوٹا چھ پائے چھ کلمت اللہ الہ الا اللہ دا ناغا برا وڑے شیعہ نوچی دے آغا چابری کی دا اچھا دا تغب و انسان بوئیہ اور رائے لیخوا واچھے نوچی چلو شیعہ خود کل آغا واچھو لے شیعہ ناغا یو کم سل کتابوں پورتا شیعہ اور آغا چابری دا بتاقی ناغا توٹی دا کاغذ آغا درون شیعہ آغا درون شیعہ لکہ من معلوم جدی دغارے من اسپنا را نتوکر آغا سمرا را معلوم سمرا دیا ندک کشانی دا وزن چلے دا پیتبار دا قوت سرائیا دا وزن پیتبار دا قوت سرائی ناغا حدیث دا تاقا مطلب دا آغا ترو بدرون شیا نو کتابو دا اعمالو بتلے کی گی یو حدیث گرالی درم مذہب یو حدیث گرالی اصحاب اعمال بتل لے کی گیا سوک بتل لے کی گی اصحاب اعمال مطلب دا خاندان دا ملو بتل لے کی گی او دید پارا تائید اگا حدیث دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چیزا اللہ دا پیغمبر دا پارا مسواک گرافرے کو انہی لہ قتل ہوا نوچی اوی کتیدل صاحب اکرامو نداو چوچی پندگی ویا ازکا جسم نا دیرون کے حدیث پاکی رضی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئی کنیفن ملعا علمان یو کندو گیرے چید علم ندکڑے شرے دے علم ندکڑے یا سوک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جسم دور ہو چھے یو مجسم انسان کیا پا قیدی باندی کینی دنگ لڑ انسان دے یا مضبوط انسان دے کیا پا قیدی کینی دم رکد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نوچی بار خطل ڈپ جیلا نو داو چی خطیوی نو صاحب اکرام والا پا تاجب قتل نو دا اللہ پیغمبر وی تاسو دو ردی نرائی نرائی خفون تاجب کوئی دا پتل دا میزان کڑی ردرنی دیا نو مطلب دا اصحاب اعمال بتل رکھ گیا اس ولکل وجہتن ہوا مولیہا سنگا جی وغی تو مطلب دا طول دا اعمال بضرور کی گیا یا اصحاب اعمال یا کتب اعمال یا آدا اعمال آراز دا باجسامیا او یا دا چی آراز اغیلم طولشتا دیا فمان مساکولت موازینو پسازو کی درانیشو اتلے طول دادو پس دا جسان هم المبلحون اندائی بای کامیابی مندن کی آغازو کس پکشو اتلے طول دادو پس دا دیا جسان چی تاوان چی تولی اخبر دانونا بما بسول آئے چی او دای پایاتون المگوان دی ازلی مون چی ظلمی کو ولقد مکنناکم او پتا کی سارا زید ارکڑیم گتا او تا بزمگا چی طاقت مدر کرے رائے مدر کرے پر مگا چی وجعلنا لکم او گردولی مگا تاسل رضیحا پذیر مگا چی معائش اسباب گزران اللہ اسباب گزران وی ما تاسل پارک گردولی دیا دچائیو دغل معائش دے سباب گزران دچابل سوک زمیدار دے سوک لوار دے سوک ترکان دے اللہ وہی نحن قسمنا بینہم معیشتہم سورہ زخرف کی راضی منگل دی خلق ترمیان دا اسباب دو گزران اول منگا تقسیم کری دیا قلیلاً ما تشکرون لکن دی شکر فدا کیا ولقد خلقناکم او پتا کی سر پیدا کری انگا تاسو ثم صورناکم یا شد نظر کری انگا تاسو تا دا پا حضب دو مضاف سر دے مانا ولقد خلقنا اباکم ثم صورنا اباکم نو پا حضب دو مضاف سر او پتا کی سر پیدا کری انگا تاسو یعنی پیدا کری انگا پلاستاسو یا شکل ورک انگا پلاستاسو تا آدم علیہ السلام تا بیاول منگا فرشتو تا سجدو کئی لے آدم پترو دا آدم علیہ السلام پس سجدو کٹولو اللہ ابلیس مگر شیطانو نکڑا لم یکم من الساجدین نشدے دا سجدک ان کنا دا دا اول واقعہ دا دو حلاک شوی قوم چاہ شیطان دے قال اول حکم کماتا یا اللہ تسجد اذ امرت سشی من کیت اللہ تسجد دا چی سجدہ نکڑتا کم وقت کے حکم کماتا سشی من کی دا چی سجدہ نکڑتا کم وقت کے حکم کماتا قال اول شیطان انا خیر منہ دوبارہ مددنا مولا صاحب کتاب کی لکھی شیطان اغلوی موحد اغلوی ہوا شیطان بیستان بل جاتا سجدہ نکوم نوئی تو غان لا موحد وے جاتا کو شیطان موحد ہوا مولا صاحب دا بڑی خپل تحریف ہی شیطان کم دے ویلی جب موحد بیستان بل جاتا سجدہ نکوم نانا اغلوی انا خیر منہ دوزن غرے ما او غرا مفضول لن راکتا کی گیا انہوں نے خود اللہ سجدن کو دوزن غرے زان لویو گان لوا او پنجگنج کو دی شار بلی نو پنجگنج کی دیا اب دی شار بلی بل لبا دی ویلی نائی کی دی تکبر آزادی دا خوار کرد بغن دانی لانت جرم تار کرد دا جوری چی توحید انسانو اگر شیطانی خوار کوا تکبر آزادی را خوار کر دانی ویلی کی توحید آزادی را خوار کرد ننا تکبر خوار کرے وی او ویلی کی دو دن غرے ما قال ویل شیطان انا خیر منہو دو غرے ما دنا تو گو رہے نیکی ویلی انا خیر منہو دوبارے مرنا نو تو گورا موسیلے موسیم ویلی انا خیر منہو دوبارے ما ددنا سورہ زخرف گورا سورہ زخرف گورا فرعون ویا دوبارے ما دلی موسیٰ علیہ السلام نوبارے ما آیت گورا دو پندوس یو پندوس نو گورا دو پندوس ونادى فرعون في قومه آواز فرعون فقوم قبل كي قال اول فرعون اي قوم ازما اليس لي ملك مصر اي نظم هذا پارا بادشاہ مصر غورل مصر ذو بادشاہ نیما وهذه الانهار دا نهرنا دريابنا تجري بيجي من تحتي دلان دلادر زمانا دا زما پارا روان دي افلا تنصيرون اي پستاس وقل نكوي ام انا خیرون بلکہ ذکورے ما من حاض اللذی ہوا مہین اندتی کساغنا چاہر سپک او کریم لے چھ بیانو کیا نو نکے ویلیو انا خیرون منہو از پیغمبر تذلیل کرے ہوا منواتے ہو لگی دو اگوی انا خیر ام انا خیرون ذکورے ما از پیغمبر تذلیل اکوا نو طالبان کی خبر ہے وہی بلان کی انانیت دے مطلب دا وہی عظیمہ عظیمہ نو عربی کی آنا ویا او اردو کی ولا سوئی میں ہوں میں وہی دادی جانا دے دا آواز کہیا کسی علاقوں نے فور رہو جی نو دوائی میں یعنی مالا دے خیال لے کنا چھتا دی مالا دے خیال لے کنا زیما نو برگو جوڑی ہر وقت دی آواز دے میں آواز دے دے میں دین دا میں نہیں دیا خو کل کیوں جی کل کی دا لالا کی او دین سرمن اباسی آگا سرمن آگا دغو لگی آگا تصمیح پھول کے وہ لگی آگا دینا شاخص دینا تصمی اباسی آگا تسما آگا کوئی ڈنگت باندھی اتاری ہاں آگا یو دس جدی باندھی اے باندھی جو اتاری آگا تو سر والا لڑکے والا راہ چاہیے نو جوڑے آگا وقت کی بیاس گئی بیا وہی تو تو تو ہاں نہ آگا میں تھی ہوا تھی تو اخو کل تھی ہوا تھی تو چی تسمی تھی جوڑی شوے او بس پازا مبتلا دا جو سر لڑکے والا راہ چولے شیا مالو چھو آگا پریشنے کی گی ذرے ذرے کی گی تم یا کی گی پیا نو جوڑے آگا وقت کی آواز کئی تو تو دا شانی دوی آنا خیر زگواری ما فرعون سوی زگواری ما او خوبیا دی کل راونو رش نوی آمنتو انہو لا الہ الا الذی آمنت بہی بنو اسرائیل وانا من المسلمین زدد مرگرے ما فاللہ آل آن اے اسی مان راری اس مرگیتی آکے رحمت دے اللہ مہربانی خلقتنی من ناری ادا کرتا مال دورنا افیدا کرتا دے من پین دخاتینا مخاطہ بس بزم کا پرتا دا اس کم سے رفع بگی نشتا دے پورتوال بگی نشتا دے اور بلوا نور لمبا چاری مخاطہ نزی دبائی کلے کی بلکی نور پا برا بھی کخاطہ دے چتدا کی شیری دیا چی آگا اور پا خاطہ روان دے نانا چی دازی کی تیری پسر وان دے اور پا برا روان دے نور طبیعت کی علو دا اجت والے رے او خطا پزم کا پرتا را وہ بیمان اتیاس کی خطا شرے رے یو شے اور رو گر رو ناغا ختم شی نم نشانی پاتی نشی او یو شے خطی لو گر رو خاری لو گر رو ناغا شتشی نا بلکہ اے کی پسو چند زیادت را شی پسو چند باندی زیادت را شی دری منا کرنی او رائے للا شپیت منی رالا سیوائے رالا دا کم رین اوشوالا دا خاتی اکڑا سیو سو اکڑا خاتی اکڑا قالا دا اقبال کم شیر دیا وی کچری تسو چتوال والی نوزان اگا دغا کا زان اوکاوا زان کمزورے کا کہ دانا خاک میں مل کر گلی گلزار ہوتا ہے زکا خاوری جی اگا دانی کی خاوری کی ملاوشی ناغا رازرگنی مشیا او پاگی باندے اگا زوانی براشی اوخوال براشی او سدیر سوال ملاوشی خلقتنی من نارین پیدا کرتا مالا دورنا پیدا کرتا ہے رفتنا کالا وی اول چی قیاسی کرے پا مقابل لنا کی شیطان دے ویدمان اربان کدا صدید پارا وے چیدا سوک چی قیاس کئی دا شیطانان دیا مدا دیر پا دا خبر دا زکا امام ابو حنیف رحمہ اللہ آگا چرتم دو نس مقابل کی اغز قیاس ملے کرے بلکہ تردی پوری کیا غد یو حدیث اگر کی ضعیفیہ ناغد آئے پا مقابلہ کے ماں دغن کیا پل سے قیاس نہ کی یعنی نو بدا سے اگر قیاس کولے نو بیا بے ویلے وے بیا بے ویلے وے چی دغا وار بول چی بھی نو دا پاک بیا بیا بے ویلے وے چی وار بول پاک بیا تو دکا منعی کیا آئی کی خفت دیا او پائی کی سوپ پاک والی قائل دیا او خو دلتا ہے ماں وہ حنیفہ دانوئی چگنی نتیازی پاکی بیا گنی کا قیاسی کولے ہو جوڑے جا رہے رہے لئے تھا دا جانی ماں سون منی خپل کتاب کی خیلی کشف اللسان الحسیب ہاں وجوہ باز اہل حدیث چھے دائی چرتم دا نفس مقابلہ کی قیاس نہ دے کرے بلکہ چھے اوضائیب حدیث راشی نپائے وہاں دے عمل کئی او قیاس اغیل ترجین ور کئی قال ول الله فاهبط منها فزادي جنن فما يكون لك فسمي مناسب تاتا ان تتكبر بها تاجتا غانوي غنلي پديكيا قال لا تكبر نو پکار فخرج بسودا انك من الصاغرين يقين انت ذليلنا ديوالي نتي سوق متكبر دي نو داب ذليليا سوق متكبر دي دا بزلیلی تردی پوری حدیث پاک کی راضی چھے دا بادشاہان دا لولوی خلق اللہ پا شکل دا نارو سرو میگو بانی پیدا کری اللہ دا چھے انتہائی دلیلی قال ویل اللہ استغفر اللہ ویل شیطان انبرنی محلت را کمالا الہی اومی باستون سرغ ورد پوری سپور تکولی بشیلی دا قبروننا ویل اللہ یقیناً تے من المنظرین محلت در کرشونا قال ویل شیطان فبما اغویتنی فاستفاد گمراہ کل استعمال لا اقعدن لهم خامخا ضرور بھی ضرور بچینم دیلا صراط وکل مستقیم فلار ثانی غکی اللہ ستا کتاب لگین بریدم سورات مستقیم مانا سورہ فاتحہ کی منگا کرے وا قرآن کریم نو شیطان اگر قسم کرے سنگے ویلی لا اقعدن لهم خامخا ضرور بے ضرور چینم بلیلا سراتو کل مستقیم پلار ثانی وجی اللہ سا کتاب لگے نیرن دیم وئی تو ڈھیر لگے دا خبری کے چراغ نا کرنا بڑی ڈیر لگولی سلور میاشی بڑی ڈیر لگولی سیر اوزی بڑی ڈیر لگولی اور آگا ہم سرم یو دغو لگوا یو چیلو لگوا اخو شیطانی نپریوی شیطان اولا ناس دے دیلار کمرا دا بوستز دا کے او تو بوست بگیروان دیلی لکینی پگیروان دیلی لکینی نولی دا کنی دا آگا چا کتاب دے چا آگا سوگی معشومی دا ہو کتاب سیدیان ندے بلکی دا ہوا کتاب الرجال دے کتاب الرجال دے دا دناری نو کتاب دے اللہ ہوئی دا سرو کتاب دے دوسر کتاب دے سرو کتاب دے او سری چالوئی دا آگی تاریف آگا مکڑے ہوا با رجال قوامین آلن نسا کے سڑے چال ویا سڑے چال وئی پل گٹی او ببل باندھے خوریا پل گٹی او ببل باندھے خورائی او کی استقامت ہوئی او کی استقامت ہوئی او پاگ کیا مشری ہوا درشانی پاگ کی دن ہوئی دن بھی پکی اور پاچیت بھی پکی لَكَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ده رجال صفات ده لَعَقُدَنَّ لَهُمْ خَامَخَا تِنَمْ بَلَيْلَا فَلَارْسَانِ رَجِ اللَّهَ سَا جِتَابْ لَغَيْنَ بْرِدَمْ اُسُمْ وَلَا شَيْطَانْ وَيَّا مَرَا دا کتاب دا پدی گو میاشتو کزدہ کی گیا ادا پا سرنیست پندوس ردو کزدہ کی گی دا دور ازر مزدہ کی گیا اول خود بچی بھی تو بورا راسو کی لگیا گیا انو دائی کلو دا کڑے خدا دا دوری بھی آئی جبتا شوے وے دا دوری بھی آئی جبتا شوے وے دویم دا دے جی کلتا نشو انو جی دا قرآن مجلس کی کی نی کھلا پر وجی باندے جی روجا بھی نیولے دا روجی پا کھلا باندے کی ناستے دے او دا بہتر امیانش دا و بہتر کتاب دے انو چکی نی دا دی بہتر خلق و سرنو دا خانہ دا کہ حدیث پاک گرا دی کلے کی فرشتی لارشی اللہ تا انہا اللہ ورطوئی کمرے نوالے رما بندگانو سکولا انہا بیا اللہ اعلانو کی دا بخنی کہ تاسو گواشی مالی تا بخنو کرا انہا فرشتی وی اللہ دائی کو خیو سرے راگلے لیسا منہم آد دینانو سضرورتی و دابید وجن راگلے انہا اللہ وی تاسو گواشی ما دغک اسلام بخنو کا ذکر هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم هم قوم لا يشقى بهم جليسهم دادا سے قوم نے چدئی سر ناست ان کے اغم بد بخت کی گیا ان محرم کی گیا نخبنی کہ اللہ بخنا دتو کیا اللہ درت بخنو کی حضرت شیر رحم اللہ بھی درس مکو دازے ہوئے لے شاہی کی تفریح اس وقت آئے کی جو مقتل نخکتا بدرائی کی شبو کی موٹر ادرے لگ ساتھی تیز نیو دری کسان اغبر رو خطی او طالب رو مختیز نو طالب لے لی طالبہ لار دی بیمار دے مونگے رالے گلیو بس یادے ہوئی نہیں یادے ہوئی نہیں مطلب دا حالات دی نازک دی ناغا وی طالب ما تراغ مالی جی دغشان دی راغلی دی لار میں بیمار دے او دی را پس راغلی دی وی چی حالات دی نازک دی یا بے ہوئی نی یا بے ہوئی نی وی مولوی ستاقو خرا و اس سور عراب تیرس او ستاقو ری دل چی دغشانی شیطان ویلی دی لاف ادن لهم صراط کل مستقیم مردان لڑش مال بیا حال چیدا خبر اشتیا ہوا کھانا بس آگا ایسا رکھی نا استیر اس طرح واغستا ایسا رکھی نا استیر لاؤ روجا ختم شوا سیو میاش پر ما مردان کی کارو ابھی بس اتنا چکور طالب مکھیلا را روان دے مت کا طالب را روان دے ہمالی طالب سن چل رہا خبر رشتہ رشتہ راغری مطلب قرآن جوڑے دے دے بگڑی ادا بیان بھائی مسلی آسی جنو را لما پسی ما تیری کی تراشت لار کی بیمار دے ہو یا بے اونی یا بے اونی نہیں لار میں بالکل روک دے وسم جوان دے دے دا بدل یعنی سبانہ بدل جوڑا کیا سی بدل پسی راشی تراشا کن آگا سڑے راگلے آگوی دا شید را کیا دا شید را کیا سی بدل یہی دین روان کی مقصد دا دے چیر دے کینی نی سوانو نی سرزن کی سملاتی انہم یا خام غار آدم بلیتا من بین ایدیہم دروان دی طرف دو دینا دنیا بولا خیستا کم ومن خلفهم او درستو طرف دو دینا مطلب دا خیرت نبولا شکونا چوما وان ایمانهم او دخی طرف دو دینا دنیا بولا خیستا کم وان شمائلهم او دخی طرف دو دینا وسوسی بولا چوما شکونا بولا نرکی چوم او نبا امیتا دیر بیاد دین شاکرین شکر گزار الحمدللہ اس کنوئی تو بخوا بیوی یرا دادم را خبری دے سنگو کیا یرا کو جبی کو جبی تو ایکی مانی رئی کی زمین بے در خیل شاغنی سے اپتلے ہو دا گلا جہاد تا ندادو پا بے ما یو او جا درس کرے ہو او یو دودری میاشتی میں تیری کرے جو سلور ناغا درس کی مکاو نو سار یو پنجپیر تر آلی نو ماسپخین موز جی بہت شروع بیا بشروع شروع بدرس بانی بیا ہمو درس کو نہ بعد کا ماضی گر یا ماخام پورے بدر سو نو الت یو کرو کمال نمیو او آغا والا نے سڑے دے دے مسلی دے توحید پا دے دے کی ناغا کمال پا من سرطلو انی سڑے دے ترجمی لے بلونا آغا پلار دے دے قسم دے کہ یا زمان دے دے زیرو یا یا استاد رو دے نو قسم خورو لسن فاغا با قسم خورو قسم دے کہ یا زمان دے دے زیرو جائی او کہ یا استاد رو یا ولی لیکن منگا دو خبری نشو کولے کہ دو کن درے میں لگا منگا وسنی او داد ساری نہ او او د ماسخین نه جهر تر ما دیګه ما خام پورې اړم یا زدی رو یا چرتای حضرت شیر رحم الله ای وی به بلار داسې کیری دی د بولی داسې نی لګیا یو تر بوله ول چدنو اند شاتو اند غبرودی کونال برودی نو بل تر بوله ول چنګ پر برودی نو جړی منو دین اسکی او جړی منو دین اسکی نو دی بلګیا نی دے بلا گیا نہیں حضرت شیر رحم اللہ علی یو پیرا دیر بارہ نو ابھی خود ادا سی دی مدرسی سر دی لار لار مانجا سی تیری دی وی آگا اراد کی یو توتو دی فا دی کتب طرف پلے یو توتو نائی کی دغاوی لوٹ سپیدر آئی کی نوی یاوی خود بیل لوی چیرا دیر بارہ نو شل ملک روان نوی آگا بلا ولوی ملک بروانی جینا دا ملا کے سنگ سار سے مجھے ایتوت لہو کی دی ایتوت لہو کی دی اکو میں واز کی اولی اپا پیارا دی نو ملک بروانی جینا نو یا تتوئی یارو بدوالی بنی سی اپتا دینی سی لا ولا تجدو انبو میں تو اکثر ہم شاکرین دیر زیاد دی شاکرین شکر گزار موحدین قال ول الله اخرج منها وذي جنتنا مذوما بذكر شويره كليشوي لمن تبعك منهم خامسا سوق تتابداري وسطا منهم ذينا خامسا دعوكم جهنم منكم اجمعين استاسنا اجمعين دطولنا علامه نجوزي رحمه الله شكم كتاب لكليه اخبار الحمقاء والمغفلين نايكي دا والقمقل ذكرتوه چه والقمقل شيطان هو چه شيطان هو انا خير منه او بيالا دا الله سرا دغم ده فجگر وان من ده دلائل جيش كيا نده قمقل لو ذكرتلي یا چه پخبل گناه وان من اختیمان کی گیا آدم علیہ السلام کاغن سلغ شوه ده نظر اغوی ربنا ظلمنا را روان دی نو اول قمقل شیطان نو بیاور پسی بل قمقل اقابیل دیا چه قربانی قبول نشوا نزد کرا گیا دا علماء دی شوروی دا کم زیانا کری کم زیانا چی دنیا بازا شوی دا حیران بشری علم دا چه اللہ دی خلق لکم علم ور کرے دے تم علم والا ور کرے دو دنیا چی سپا گلان دی نطول ہے کتاب کی خیلی چی سپا گلان دی ناغی اگر کتاب کی خیلی دی آج خبرہ نکی باقاعدہ سنہ ذکر کئی سنہ ذکر کئی او حیران بشی کل کل وی کل وی وی یو قاری یو عالم را رے آنو یو قاری سر دی رو وی آگر دغه کو سبق به وی خو دې لري یاره شت نه دې پدې ورته دې یو تیږي دې مشاد دې جزا الحمد واما یا کنا عبد دا خو سړي دې و یا کا چې دا 70 دې او ک دغه دې 60 دې زخری احتیاطاً کی سعین واما ویا کا کی سعین نستعین کا نا نو نستعین بدائی ماں اتی سعین یعنی دی احتیاطاً سلومی شلی واما پتہ لگی یہ دا ستین دے و کسرعین دے نو ستین پیتا و سرعین ہویا نو دی احتیاطاً کی سعین واما نو حیران بچ جلا دے کم علم ور کرے دے در شانی مجھے میں تو سورہ مائدہ کی ہوئی کہ وما علمتم من الخوارج نخوارج جواری نخوارج خیستہ کتاب ہی نکلے رہے او دلا اردو کی ترجمہ شیر ہے بکار دارے بندے زن لوالی لکا حیران شی کسم را خیستہ خبری دی بگی حیران شی اردو کی ترجمہ شیر غمین ولی شیر ہے احمقو کی دنیا احمقو کی دنیا او خیستہ کتاب دلا کہ کتاب لد کیا داری ترجمہ شیر ہے لطائف علمیہ لاملا جہنما خام خا د کمب جہنم مین کمجمانی ساسر ٹورنا ایادم علیہ السلام اسکنو سانتت وزو جکل جنن او خدستاپ جنت کی فکولا فسکرائی تاسو دوارا دکم نینے جو غوشی تاسو دوارو او منی دیکھی گئی دیو نتا پسیو تاسو دوارا من ازوالین دکمی کون کنا پا مرتبہ پلکی او تائید مولا رارو لیو آیت سورہ کارو کل تل جنتینی آتت اکولا ولم تظلم منو شیعا فوسوس لهم الشیطانو فسوسوس واتولا دیدوارو تشیطان لیبدی لهم دیر پارا چسکار کی دیدوارو تا لال غیرہما لیبدی لهم لال غیرہما دیر پارا چسکار کی دیدوارو تا آگا چی پتکری شیلی آنہما دیدوارونا من سوآتہما یعنی بدن دیدوارو نوئی بدن تا سوآز کوئی چی یسوغ صاحبہ بکشویہ بندہ دی پا کارکی دو بندی خفا کی گیا سرے دی کہ اس زمانہ دا سرے چی سور عزیزان بدن کارکو اقفل بانی خاکن دم رضا پوشالا دا پسری دو پسر نشتا دے پسر بانی دو پسر نشتا دے اور سری در جانی داوی اختا اگر مرسل لیا در شانی پری خودی شی کنسی کری شی نیدی وکا سر کے کنسی نیدی ناغا درخ کاری دی نو دیخ پل سر در شانی پری خیرے نو پتا بھی نشتا دے لستونی آگے نشتا دے دی زما خیر جی لستونی والا نیدی جو آگے لساری وی ساری والا وی نو دا چی ساری اچھے چی لستونی نی انا آگے لساری وی یا کساری سبلتا چھے وہی گرمی کی بھی نہیں جوڑی ساری اچھے نو داد مسلمانی خزی جامع نظر داد مسلمانی خزی جامع نظر داد بھی حیا خود جامع او سرو اگئی استر کی پا بڑا ہوا جی دیل انگوری چی دیولی دا سی لفتونی نشتا وے حضر دیولی دا تولا متخکاری دی داد عائشہ رضی اللہ عنہ داری موتاد امام مالک روایت دے حضرت عبدالرحمن نو پسر باندھی یو باریک لپٹا ہوا حدیث پاک کی راضی رو لگے گا آگے تینا اگر دولا ایودون ساگری والا ورک درانا لپٹا چیدا پسر کا دا پسر کا ناغو داغو ماشو ملوروا فاغو لگینا نجوڑی آلو پتا باندی بادو گنل او دا غیب کی اولاد دے او دا آگا شنی ماشو ملو بساری تشی نشتا دے ساری بلکل بربند دے او که ورسر آلو پتا دا ناغا سر آهو گلیبان دے دیفای پا اوگا چولی دا او دیفای پا اوگا چولی دا دا سچن دا خادیجہ اگر نے گلی بند دی جو کرے اگر سچ دا غالی نچا پیرا کڑی دا دا سچن دا خادیجہ او دا وعدہ دے او ناغا وعدہ سی طول دا سی چی اگر فرض اگر پا دی دل دل کی ذکر پردہ فرض دا پردہ فرض دا ناغا پا دی دل دل کی او وعدہ اگر سی چسر الکانی نیو اگر آدن نشی آنو دا اگر الک اگر کٹ کی جانی بدلی کی اگر کٹ کی اگر کتا کئی پور کتا کتا کئی پور کتا کئی نجوڑی تا خزی او سری اگر چور گرد وڑی او دا خزی خان دی او اس کو ترکی دا دسارا دا کمری موبائل دی نجوڑی بس دا چک چک دے او تصویرون آلی اجوڑی بیر دوری او ایدارے دا پلانٹی خور دا اگو ہے دا پلانٹی لوز نو عبادت دا جعفر ګول خیر به ګوري کنه ایو راځي دې دې پار دې دوار کزما ته سر په کرایشه زما ته کړوش نو دې ملک حالات بداسي ني ولي بداسي ني چې درې دې خلق صحیح طریقې سره توبه او استغفار او رب غزاد دې چې ملک حالات سنتي خراب دي مداسي دې الله خو دې کنه لیوبدی الہما دل پارا کی کارگی دیوارو تا